Metroak gelditu. Metroak gelditu. Metroak gelditu. Donostiak ez du metrorik behar. Metroak gelditu. Inposaketarik ez. Larun batean manifestazioa. Antiguatik bulebarrera. Paremos el metro. Metroak gelditu. Basta de imposiciones. Inposaketarik ez. Larun batean manifestazioa antiguatik bulebarrera. Sábado, manifestación desde el antiguo al bulevar. Salida a las 5 de la tarde desde la iglesia del antiguo. Iri erdialdean elkartzeko, seier laurden gutxitan hartzaionaren plazan. Para unirse en el centro a las 6 menos cuarto en la plaza del Buen Pastor. Donostiak ez du metrorik behar. Larun batean manifestazioa antiguatik bulebarrera. Metroa gelditu. Metroa gelditu. Metroa gelditu. Irteera arratsaldeko bostetan, antiguako elizatik. Hiri erdialdean elkartzeko seiak lauden gutxitan, hartzai onaren plazan. Porque la pasante es innecesaria. Paremos el metro. Basta de imposiciones. Porque la pasante es innecesaria. Paremos el metro. Basta de imposiciones. Metroa gelditu. Metroa gelditu. Metroa gelditu. Metroa gelditu.